Bakit sa tuwi na ay hindi mapalagay? Wala nang makilala kay nagulo ang aking buhay. Dati ay maayos, dati ay normal, pero bakit ngayon ay biglang komplikado? Di ko man ginusto, di ko man akalain ito, pero ang nais ko lang ay sa piling mo. Ito ang nararamdaman ko, puso ay nalilito, damdamin ay gulong-gulo. Ito ang nararamdaman ko, maliman ang umibig sa'yo. Kahit ito ay isang kahihiyan, mamahalin pa rin kita. Wala nang araw ang sa akin naging matiwasay. Mula nang makilala kay nagulo ang aking buhay. Dati ay maayos, dati ay normal, pero bakit ngayon lalo pang komplikado? Di ko man ginusto, di ko man akalain ito, pero ang nais ko lang ay sa piling mo. Ito ang nararamdaman ko, puso ay nalilito, damdamin ay gulong-gulo. Ito ang nararamdaman ko, maliman ang umibig sa'yo. Kahit ito ay isang kahihiyan, mamahalin pa rin kita. Iiwan ko na siya, kalilimutan ko na siya para sa'yo, para sa'yo. Ito ang nararamdaman ko, puso ay nalilito, damdamin ay gulong-gulo. Ito ang nararamdaman ko, maliman ang Paris.